Ja, hé, hey, er is wel een andere rare figuur hier. Wat doe jij ja. hier? Wat, oh ja, omdat ik... wat ik hier doe. Ja. Oh ja, wie hopen is u eigenlijk? Wil je ja. dat zeggen of niet? Ja, nou, nee, ja tuurlijk, tuurlijk. Nee, ik ben nu in betere staat toen op 8 mei, als ik het goed heb. Nee, ergens begin mei, wanneer het ook was. Ja. Ja, maar misschien niet in zo'n goede staat als toen bij ADM. Maar goed, dat daar gelaten. Ja, maar nou zijn we voor... Ja, bijvoorbeeld bij... voor hele andere zaken. Hoe heet die ene cabaretje ook weer, die clown? Oh ja, Geert Wilders. Ja. Wil je die naam niet te vaak noemen? Nee, snap ik. Ja, het is misschien nog net niet als Voldemort's naam. Dat je niet bang moet zijn om de naam in de mond te nemen, ja. Maar in ieder geval, waarom ja. zou je... Ik noem je partij dan niet Partij voor de Vrijheid, als je zelf niet eens voor vrijheid staat? Ja, het is een en al demagogie. Dat is, ja. Als die man zijn mond beweegt, ligt hij. Nou, ik weet niet in hoeverre daar... Er valt vast een link te trekken met dit en dat. Maar...